मुझको करती है टेलीफोन एक लड़की गली मुझको करती है टेलीफोन मैं फोन उठाकर हेलो कहूँ तो रख देती है फोन फोन फोन फोन डेली मुझको करती है टेलीफोन आगे कुछ काम नहीं है मुझको दिन रात तड़पता हूँ मैं आराम नहीं है मुझको कोई पूछे उससे कब तक यूं दिल मेरा तोड़ेगी लगता है मुझे दीवाना वो बना के ही छोड़ेगी अरे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय एक लड़की हेलो कहूं तो रख देती है फोन फोन फोन फोन फोन एक लड़का दिल मुझको करता है टेलीफोन करती है टेलीफोन मैं नाम ना उसका जानू ना सूरत से पहचानूं ये कैसा पागलपन है मैं उसी को अपना मानूं अरे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय एक लड़की मुझको करती है टेलीफोन। फोन उठाकर हेलो कहूं तो रख देती है फोन फोन फोन फोन। एक लड़का दिल मुझको करता है टेलीफोन। एक लड़की दिली मुझको करती है टेलीफोन।